بسم الله الرحمن الرحيم. اور قصہ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاندان کے سردار تھے، جو ہی یہ مکہ کی طرف رخ کرنے لگے تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اوئے تمہیں پتہ ہے وہاں ایک جادوگر رہتا ہے، حالانکہ سردار تھا لیکن باتوں میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس بیچارے نے بھی اتنا خوف زدہ ہوا اور روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی کہ جادوگر کی نہ بات سنوں گا نہ جادو ہوگا۔ لیکن جب بیت اللہ میں آئے صحابی تو اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا، فعجبہ صلاۃ، نماز بڑی پیاری لگی، کہتا یہ کمال کا انسان ہے، کون اتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہوں۔ پاس کھڑے ہو گئے، سلام پھرت، کہتے مننت، کون ہے آپ؟ چودھری تھا، اور چودھری کون جھک کے بولتا ہے؟ اللہ کے رسول کا بھی طریقہ تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی کلام کرتے مسکرا کے بات کیا کرتے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے کانوں میں کیا تھا؟ سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا انہوں نے مجھے پاگل بنایا، نکال کر ہی پھینک دی، وہ نہیں اچھی بات ہوگی، نہیں مانوں گا۔ پھر کہتے ہیں مننت، کون ہیں آپ؟ آپ نے پھر فرمایا محمد۔ کہتا آپ ہیں جادوگر؟ کہا جی، مجھے جادوگر بھی کہا جاتا، کہا اگر یہ جادو ہے تو جادو تو مجھے بھی سیکھنا ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ کہا جو نعمت اللہ نے آپ کو دیا آگے پہنچاؤ۔ کہا کو نشانی؟ اللہ کے رسول نے دعا کی، سامنے سے لائٹ نکلنے لگ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑوں میں کام کرتے انہوں نے کیٹ پہنا ہوتا ہے، تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، لوگ کہیں گے یہ مسئلہ کیا، آپ دعا کریں تو یہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ چھڑی میں لائٹ آ گئی، وہ چھڑی ان کی ٹارچ بن گئی، طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر، یہ دونوں صحابہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ان دونوں کے پاس چھڑی تھی اور دونوں کی چھڑیاں ٹارچ بنی تھیں، یہ ان کی کرامت تھی صحابہ کی۔ اور جب دونوں چلتے چلتے اپنے گھروں کو الگ ہوئے تو دونوں کی الگ لائٹیں آ گئیں، یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب صحابہ کی زندگی تھی۔ خیر، اللہ کے رسول نے جب دعا کی انہوں نے وہ پکڑی لاٹھی اور چل پڑے، پہاڑوں پہ چڑھتے اور وادیوں میں اترتے، جب پہنچے اپنے خاندان میں تو سب سے پہلے باپ نظر آیا۔ اور آپ نے بات تو پہلے سنی ہوگی، جو نیا نیا پڑھتا ہے نا، جس کو نیا نیا دین سمجھ آتا ہے نا، سخت بڑا ہوتا ہے، اس میں کرنٹ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نئے نئے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تھی، برداشت نہیں کیا۔ باپ نے جب یہ دیکھا کہ طفیل آیا، کہتے طفیل، قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قال ولم، وہ کیوں؟ قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں۔ باپ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، کہتے اصبوت، بے دین ہو گئے ہوں۔ اس وقت اصبوت صابی ہو گئے ہو، اس کو کہتے تھے جو مسلمان ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی کوئی قرآن و حدیث کی بات سچی مان لے تو کہتے ہیں احبوت وابی ہو گئے ہو، وزن ایک ہی ہے۔ صحابی نے کہا لا بل اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ باپ نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ تو ٹیڑھا ہو گیا، کہتا دین ہی دین، جو آپ کا دین ہے میں بھی مانتا ہوں۔ سامنے سے بیوی آئی، طفیل، قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قالت ولما، اتنی دیر کے بعد ایسی باتیں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرہ، تم کافر عورت ہو میں مسلمان ہوں۔ اب عورت عورت ہوتی ہے نا، ڈر گئی، کہتی ہے مسلمان تو ہو جاؤں، ولیکن اخاف من ذی الشرع وذو الشرع، مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے بچوں کو ذو الشرع بت راتوں رات مار دے گا۔ اس وقت تو فیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب وہ ذو الشرع بت کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ پرانی باتیں ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ لیکن چونکہ دعوت دیتے رہے، اس کو دے دعوت، اس کو دے دعوت، لوگوں نے نہیں مانا، واپس آ گیا۔ اور آج کل یہی کچھ ہوتا ہے، جو جلد بازی کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کے پاس غصے میں آئے، مانا کسی نے ہے نہیں، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسن، دعا کیجئے کہ دوس قبیلے کا ایک بچہ نہ بچے، سارے مر جائیں۔ اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے، تو فعل کیا ہوا؟ کہا میں نے دعوت دیا کوئی مانا ہی نہیں ہے، کہا چلو اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہم۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی تو میں دل میں کہہ رہا تھا ہلک الدوس، اب دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا، فلاں گر رہا ہوگا، فلاں گر رہا ہوگا، کیونکہ نبی ہے، ان کی دعا تو نہیں رد ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے۔ تو صحابی مسکرانے لگے، کہا اللہ کے رسول میں نے بد دعا کروائی اور آپ نے دعا کر دی۔ کہا مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اب جا کے دعوت دو، وارفق بہم، اور نرمی سے دعوت دینا۔ جب دوبارہ جا کے نرمی سے دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا۔